باب السابع والأربعون ومئة باب ما يقوله من أيس من حياته زندگی سے مایوس ہونے والا شخص کیا دعا پڑھے عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى متفق عليه حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب کہ آپ میری طرف سہارا لگائے ہوئے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى یعنی اے میرے اللہ مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے بخاری و مسلم وعنها رضی اللہ عنها قالت رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو بالموت عنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على غمرات الموت أو سكرات الموت رواه الترمذي قال الألباني إسناده ضعيف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے وقت دیکھا کہ آپ کے پاس ایک پیالہ تھا جس میں پانی تھا آپ اپنا ہاتھ پیالے میں ڈالتے پھر اپنے چہرہ مبارک پر پانی ملتے اور فرماتے اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت اے اللہ موت کی سختیوں اور بے ہوشیوں پر میری مدد فرما ترمذی